Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met psychiater Menno Oosterhof. Hij begeleidde de 31-jarige David Mulder, die na jarenlang psychisch lijden euthanasie kreeg en vorige week overleed. Menno Oosterhof werd daarna overspoeld met andere aanvragen en heeft nu een stichting opgericht. Daarover zometeen meer in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. In het zuiden van Libanon heeft Hezbollah opnieuw raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Dat zou zijn gebeurd als wraak voor het grensincident met het Israëlische leger, waarbij maandag 3 Hezbollah-strijders omkwamen. Na de raketaanval van vanochtend heeft Israël teruggeslagen. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Wel heeft Hezbollah het Libanese leger en de internationale veiligheidstroepen gezegd dat ze het grensgebied onmiddellijk moeten verlaten. Nederland haalt mensen op uit Israël. Demissionair minister Bruin Slot zei in de Tweede Kamer dat die keuze is gemaakt omdat het voor mensen steeds moeilijker werd om een goede vlucht te krijgen. De vliegtuigmaatschappijen vliegen wel, maar op het moment dat je met grote groepen bent wordt het erg moeilijk om thuis te komen, vertelt Bruin Slot. Dat betekent dat ik het voorstel heb gedaan om repatriatievluchten te doen. Wel wellicht goed om dat te onderscheiden van evacuatievluchten. Dit gaat echt om vluchten om mensen terug naar Nederland te brengen. Dat betekent dat Defensie vandaag een vlucht doet vanaf Tel Aviv. En morgen, en daar ben ik ook echt dankbaar voor, KLM een chartervlucht. Honderden mensen worden op die manier teruggehaald. Het zijn vooral mensen die tijdelijk in Israël zijn, zoals toeristen, schoolklassen en studenten. Tunesië heeft 60 miljoen euro aan Europees hulpgeld geweigerd en teruggestort. Het geld dat Tunesië had gekregen als onderdeel van de migratiedeal. Daarbij zou Tunesië economische steun krijgen in ruil voor het tegenhouden van migranten die naar Europa willen. Over dat bedrag is openlijk ruzie. Minister Jesselgus van Justitie komt met richtlijnen hoe gemeenten, politie en justitie moeten optreden bij demonstraties over het conflict in het Midden-Oosten. Opruiing en het aanzetten tot haat is strafbaar. Het OM zal over concrete gevallen oordelen, zei Jesselgus in de Kamer. Het onderzoek naar het lek in de gasleiding in de Oostzee tussen Finland, Estland en Litouwen is in volle gang. Noorse seismologen zeggen dat er trillingen waren in de nacht van zaterdag op zondag, waarschijnlijk van een explosie. De gasleiding en een telecomverbinding zijn beschadigd. De brandveiligheid van stallen verbetert niet, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan voorheen, maar er gingen wel meer dieren dood. De Onderzoeksraad kwam eerder met aanbevelingen voor verbetering, maar die worden niet uitgevoerd. Volgens de raad gaan veehouders ervan uit dat er bij hen geen brand uitbreekt. Volgens boerenorganisatie LTO ligt het uitblijven van brandveiligheidsmaatregelen aan onduidelijkheid over het stikstofbeleid. Boeren weten dan niet hoe ze hun stallen moeten aanpassen. President Zelensky is in Brussel. Hij ontmoet daar leden van het Belgische kabinet en hij ontmoet de NAVO. Het bezoek was niet aangekondigd. België heeft beloofd om F-16's aan de Oekraïne te geven en om Oekraïnse piloten te trainen. Daarover werd 2 weken geleden in Kiev ook al gesproken, zegt Zelensky. We spoke about priorities for Ukraine, for defending, how to go, how to survive during this next winter. For us is big, one of the biggest challenge what will be. But anyway, we are preparing, we are ready, and now we need some support from the leaders. De levering van F-16's aan Oekraïne gebeurt in België vanaf 2025. En het weer vanuit het noordwesten regen, meer naar het zuidoosten nog zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen vooral in het midden en zuiden van het land regen, staat vrij veel wind morgen en het wordt een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De enige file van dit moment staat op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg na een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Start standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldmeisjesdag. Op de gastenlijst voor vanmiddag staat de naam van psychiater Menno Oosterhof. Hij begeleidde de 31-jarige David Mulder bij zijn euthanasieproces. David overleed vorige week. En samen zochten ze de publiciteit en dat heeft tot veel nieuwe aanvragen geleid. Daar gaan we zo meteen over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. Toen was de eerste demonstratie van anti-islambeweging Pegida in Nederland. En we gaan praten over Helden van de Nederpop. Dat is een podcastserie gemaakt door Max-collega en NPO Radio 5-DJ Daniel Dekker. Hij komt langs samen met componist Emiel Hartkamp. Maar eerst gaan we sterren kijken. Want door een nieuwe dataset van de ruimtetelescoop Gaia is de Google Maps van de ruimte weer een stukje bijgewerkt en flink uitgebreid ook. 500.000 sterren zijn in kaart gebracht en ook over verre sterrenstelsels weten we weer wat meer. Ans Hekkenberg is wetenschapsjournalist, onder meer betrokken bij New Scientist. Ans, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over die Gaia, hè. Wat doet die? Ja, Gaia is een ruimtetelescoop die eigenlijk heel nauwkeurig de Melkweg in kaart aan het brengen is. Dus hij kijkt heel nauwkeurig naar de sterrenhemel en probeert eigenlijk alle sterren in de Melkweg, het sterrenstelsel waar ook de zon deel van uitmaakt, in kaart te brengen. Dus inderdaad een soort van Google Maps te maken van de Melkweg, van onze kosmische buurt, zou je kunnen zeggen. Ja. En is het zo dat die Gaia nu zo goed is? Of hebben wij al die tijd zitten slapen? Ik bedoel, dat er nu zoveel nieuwe sterren ineens zijn bijgekomen. Nee, dus je zou kunnen zeggen dat Gaia gewoon zo enorm goed is. Het is echt een enorm project om gewoon zo nauwkeurig stukken van de Melkweg te bekijken. En wat hij deze keer specifiek heeft gedaan is te kijken naar een bolvormige sterrenhoop. Dat is eigenlijk eigenlijk precies wat de sterren. Die heel dicht op elkaar zitten. En als je daar vluchtig naar kijkt met een telescoop, dan zie je gewoon één grote lichtwaas, want het zijn heel veel sterren. Maar als je heel nauwkeurig gaat kijken, dan kun je dus 500.000 sterren onderscheiden. Ja. En dat is nu dus onder andere gelukt. Ja. Ik blaas even in de lijn. Er zit wat vuil in, lijkt het, tussen jou en mij. En ik hoop dat we niet een invuloefening ervan hoeven te maken. Dus dat de lijn blijft staan, dat we het gesprek gewoon kunnen voortzetten. De belangrijke vraag is natuurlijk, wat kunnen wetenschappers hier nou mee? Ja, heel veel. Want inderdaad, wat er nu eigenlijk is gebeurd, is dat Gaia die gegevens heeft vrijgegeven. Dus 150.000 planetoïden die zijn gemeten, heel veel nieuwe metingen. Die zijn nu eigenlijk gewoon de wereld ingestuurd. Van hier wetenschap wereldwijd, hier zijn de meetgegevens. En nu kunnen wetenschappers er dus naar gaan kijken om te gaan analyseren van, goh, wat kunnen we hier eigenlijk van leren? We zien al deze sterren, wat kunnen we dan leren over hoe de Melkweg is ontstaan? Ja. Over wat er eigenlijk in zit, wat is de samenstelling enzovoort. Dus eigenlijk de spannende wetenschap gaat eigenlijk nu beginnen. Ja, ik heb nog niet goed geblazen. Nog een keer, want we hadden het over de Melkweg, maar er is ook informatie over sterrenstelsels die veel verder weg liggen. Ja, klopt. Ja. En dat zijn quasars die ze hebben gezocht, quasars in het Nederlands. Dat zijn sterrenstelsels met in het midden een superzwaar zwart gat, waar heel veel straling uitkomt. Die willen we graag zien, die willen we graag meten. En daar zijn nu bijna 400 van gevonden met de nieuwe Gaia-meting. En dat is gedaan door zwaartekrachtlenzen. Dat is eigenlijk iets complex geworden om te zeggen, een soort van vergrootglas in de ruimte. Als er in de ruimte iets heel groots en zwaars zit, dan kan dat als een soort van vergrootglas licht buigen naar ons toe. Waardoor we het beter kunnen zien en dus ook verder weg kunnen kijken. En zo hebben we dus nu van die super verstaande sterrenstelsels die heel diep in de kosmos zitten, hebben we nu weer op onze radar. Ja. En vooral interessant is ook voor wetenschappers en uiteindelijk misschien wel voor ons allemaal, want ja, hoe meer sterren, hoe meer er ook kunnen vallen en dan kunnen we weer wensen doen natuurlijk. Dankjewel voor de uitleg. Wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg was dat. Dan naar nieuws via de NOS. In meerdere Europese landen zijn de autoriteiten extra alert om onrust en opruiing tegen te gaan. Dat heeft natuurlijk te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas. Duitsland zegt hard op te treden tegen aanhangers van Hamas en verbiedt ook bijeenkomsten. In Frankrijk zijn sinds zaterdag meer dan 15 mensen gearresteerd voor antisemitisme. Contact met NOS-correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat hadden deze mensen gedaan dan? Nou, ze hebben zich schuldig gemaakt aan verschillende vormen van antisemitisme sinds de aanval van Hamas dit weekend begon. In totaal zijn verspreid over Frankrijk zo'n 50 serieuze incidenten gemeld. Soms, zegt de minister van Binnenlandse Zaken, gaat het over heel ernstige bedreigingen. Er is één voorval bekend bij een synagoge. Heeft bijvoorbeeld iemand geroepen naar de Joden die zich daar bevonden: jullie zijn vuile Joden, er zouden er veel meer gedood moeten worden. Nou, dat soort ernstige bedreigingen gaat het soms aan die nu worden aangepakt. En wat voor maatregelen heeft Frankrijk genomen om de onrust te beteugelen? Nou, het ministerie van Justitie heeft in ieder geval opdracht gegeven om antisemitisme keihard aan te pakken, mensen op te pakken en zo snel mogelijk ook echt te vervolgen. 3 mensen met een buitenlands paspoort in Frankrijk die zich schuldig maakten aan antisemitisme, die zijn het land uitgezet de afgelopen dagen. Zo'n 500 Joodse scholen en synagogen die krijgen extra bewaking deze dagen. En er zijn ook verschillende pro-Palestina-demonstraties verboden door de Franse autoriteiten, onder andere in Marseille, Lyon en ook Parijs. Ja, ik was afgelopen weekend toevallig dan in Parijs. Dat is ook één grote smeltkroes. Iedereen loopt daar door elkaar heen, vrolijk, al dan niet. Merk jij dat het broeit? Ja, je merkt absoluut dat de spanningen oplopen. Je hoeft alleen maar te luisteren naar de mensen natuurlijk. De Joodse gemeenschap voelt zich echt bedreigd, voelt zich niet meer veilig op straat, vindt dat er een onveilig klimaat is ontstaan in Frankrijk en verwijst naar die antisemitische incidenten. Maar ook veel moslims beklagen zich. Die zeggen dat er in Frankrijk veel te eenzijdig de schuld bij Palestijnen, bij Hamas wordt gelegd, dat ook naar de kant van Israël moet worden gekeken. Zeker ook in de Franse media zou dat te weinig gebeuren, zeggen zij. En wat het nog ingewikkeld maakt, is dat Frankrijk een van de grootste Joodse gemeenschappen in Europa herbergt, maar ook een van de grootste moslimgemeenschappen van Europa. Laatste nieuws uit Frankrijk hoorde u van NOS-correspondent Frank Renaud. teruggedraaid uit de jaren 70. 1978 om precies te zijn. ABBA was dat. U luistert naar Villa. Afgelopen woensdag overleed de 31-jarige David Mulder. Na jarenlang psychisch lijden kreeg hij euthanasie. In verschillende kranten en ook in het tv-programma Galit en Sophie deed hij samen met zijn psychiater Menno Oosterhoff zijn verhaal. Ik heb eigenlijk heel mijn leven lang, non-stop, constant een soort onheimisch gevoel van binnen. Ik wil niet op deze wereld zijn. Ik heb er geen schik van. Ik kan niet genieten. Ik heb echt mijn ratio van mijn gevoel moeten splitsen om überhaupt deze leeftijd te kunnen bereiken. Want als ik naar mijn gevoel had geluisterd, was ik al lang niet meer geweest. Ja, dat was een indrukwekkend verhaal, het verhaal van David. Er is ook veel op gereageerd. Psychiater Menno Oosterhoff begeleidde David Mulder tijdens het euthanasieproces. En na de tv-uitzending kreeg hij veel berichten van wanhopige mensen. Oosterhoff heeft nu een stichting opgericht voor artsen die willen helpen bij euthanasieverzoeken. Meneer Oosterhoff, goedemiddag. Goedemiddag. Het is nu precies een week geleden dat u David euthanasie heeft verleend. Ja. Wat voor reacties hebt u allemaal gehad in die tussentijd? Nou, van allerlei reacties. Ook heel veel mensen die het heel positief op hebben gereageerd dat het bespreekbaar is. Maar ook heel veel reacties van mensen die wanhopig zeggen van: Gut, weet u ook een manier voor mij dat het, omdat ik euthanasie kan krijgen? Want de wachtlijsten bij het expertisecentrum euthanasie kunnen oplopen tot meer dan 2,5 jaar. Ja. En bij hun eigen behandelaar, die wil of kan het vaak niet. En dan, ja, dat hadden we natuurlijk wel een beetje voorzien. Maar het is iets voorzien en echt huilende mensen aan de telefoon hebben is toch nog wel even iets anders. En kijk, we hebben die stichting, die is nog, dat is niet alleen een stichting voor artsen trouwens. Het is in algemene zin ook een stichting die gericht is op voorlichting en ook voor lotgenotencontact en dat soort dingen. Maar dat is nog maar net begonnen. Ik bedoel, die is vorige week vrijdag, donderdag bij de notaris. Dus we hebben nog niet eens een website en wat dan ook. En de bedoeling is wel van die stichting om de bereidheid onder artsen meer te mobiliseren en om te kijken of we kunnen bemiddelen en dat soort dingen. Maar dat is nog work in progress. Ja. Dus op dit moment word ik wel een beetje overspoeld. Zeg maar even dat expertisecentrum wat u al noemde, dat eigenlijk dus de euthanasieverzoeken in behandeling neemt. Ja. De wachttijd is daar nu al meer dan 2 jaar, zegt u ook. Hoeveel mensen met psychisch lijden staan dan op de wachtlijst? Nou, volgens mij iets van 200-300. Ja. En dan hebben we het er dus niet over van er belden zich ongeveer 1000 per jaar. Maar een belangrijk deel daarvan trekt zich toch die hebben dat impulsief gedaan, of die trekken zich terug of die bedenken zich. En degenen die worden dan eerst gescreend. En degenen die serieus, waarvan gezegd wordt van nou, we gaan het echt serieus onderzoeken met een team. Ja, daar staan er zo'n 200-300 van op de wachtlijst. En dat kan dus meer dan 2 jaar duren. Het is dus overigens niet zo, want dat is een groot misverstand, dat het allemaal binnen het euthanasiecentrum euthanasie zou moeten. Dat willen we dus eigenlijk helemaal niet. Het zou eigenlijk veel liever door de eigen psychiater of eventueel de huisarts moeten gebeuren. Maar ja, die verwijzen heel erg vaak naar het expertisecentrum. Want heeft u bijvoorbeeld, u heeft veel reacties gekregen van wanhopige mensen die in hetzelfde schuitje zitten als David. Maar ook van collega's dan, die zeiden van: oh, wacht eens even, ja, ik spring ook bij. Nou, dat begint wel een beetje te komen, nog niet zo duidelijk. Maar die oproep hebben we ook nog niet gedaan. We hebben nog niet de oproep gedaan van meld je. En we willen want we willen eerst eventjes kijken van hoe gaan we dat allemaal logistiek pakken. Dus we hadden wel een congres 26 september. En daar waren een aantal psychiaters van een aantal zich achteraf melden. Van we willen in elk geval wel second opinions doen. Dus ik denk dat die oproep hebben we nog niet gedaan. Dus ik hoop wel dat zich dan, als we die oproep gaan doen, meer mensen gaan melden. Ja. U zei al, wanhopige mensen hebben zich gemeld. Zonder namen en rugnummers te noemen. Maar wat voor verhalen hoort u dan? Nou, iemand vergist dat. Dat huilend meisje van 21 die zei: ik heb vanaf mijn 13e al behandeling. En het helpt allemaal niks. Ik kan niet meer. Ik ben op. Ik moet elke dag vechten tegen er een eind aan maken. Ik wil op een humane wijze het leven verlaten. En kunt u alsjeblieft iets voor mij doen? En 10 minuten later had ik een mail van haar moeder. Die zei, ik snap dat u enorm vaak door mensen wordt, maar alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, dat is een voorbeeld. Een ander iemand die mailde mij ook, die zei, ik ben zo wanhopig dat ik hou het niet meer. En toen zei ik, ik kan zeker met spoed niks doen. Kun je dan niet voorlopig eerst laten opnemen? En toen zei hij, ja. Maar daar hebben ze gezegd, ja, je wil dood, dus dan gaan we je ook niet opnemen. Mm. Dus dat. Dus als je, nou, en ik kan er nog wel meer verhalen, maar het is echt aangrijpend wat je hoort. Ja, ja. Want kijk, de collega's van u, en dan noem ik even de hele medische stand, zou ik maar even zeggen. Hè? Ja. Daar zijn toch ook nog mensen die toch wel weerstand voelen om hier aan mee te werken op een of andere manier. Had u dat in het begin ook misschien? Weerstand is niet het goede woord. Wel twijfels en bedenkingen. Zo van, gut, kan dat wel? En moet je dat wel doen? En wat houdt het allemaal in? En zeker, ja, zeker van, hey, ik hoorde ze net in. Dus ik ben er nou ongeveer 6 jaar mee bezig. En ook nauw bij betrokken. Ook een vriendin van mij werkt bij het expertisecentrum uit. En zie, ik heb zelf meer dan 50 keer een second opinion gedaan. En dus de laatste tijd dus ook euthanasie verricht. En toen ik voor het eerst bijvoorbeeld hoorde van een moeder van een jong kind die euthanasie wilde, toen dacht ik, ja, dat kan toch niet? En toen heb ik gevraagd van, mag ik met haar spreken? En dat wou ze wel. En toen ik er was geweest, toen dacht ik, ah, dit is onleefbaar. Die vrouw vloog tegen de muren op. Dat was echt. Dus dat is ook wat ik zeg van. De bezwaren die je hebt verbleken vaak als je oog in oog staat met iemand met zo'n verzoek. Ja, want dat is natuurlijk ook dat is bekend natuurlijk, de euthanasiediscussie. Daar zijn ook tegenstanders, hè, en die dan ook vaak zeggen van, ja, we moeten om de mens heen blijven staan. We moeten ze op alle fronten proberen toch te helpen om daaruit te komen. Ja, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat moeten we ook proberen, maar we moeten ook erkennen. Hè. Ik zeg altijd van, een belangrijk deel van ons werk is lichtpuntjes te zien ondanks de duisternis. Maar we moeten op een gegeven moment, hè, als iemand 15 jaar behandeld is. En ach, ik noem een voorbeeld van dat meisje wat ook, of die jonge vrouw die ook van fragmenten uit het dagboek ook in ons boek zijn gebruikt om te laten zien hoe ondraaglijk lijden eruit ziet. Het boek In Liefde Laat Me Gaan. En zij was 15 jaar behandeld en 8 jaar lang gedwongen opgenomen geweest. Op een gegeven moment moet je ook zeggen, dan moet je iemand ook erkennen in zijn gevoel of zijn waarheid eigenlijk, dat er geen lichtpuntjes zijn. Dat het ondraaglijk is en onoplosbaar. Ja. En wat David natuurlijk ook zei, van dat hij op een gegeven moment zijn gevoel en zijn ratio moest scheiden om, nou ja, om het behandelen. Hoe hoort het? Om in leven te blijven. Te blijven want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Er zijn ook mensen die dan naar ergere dingen grijpen. En dat er zijn jaarlijks 2000 mensen die zich suïcideren. Dat zijn die een eind aan hun leven maken. Dat zijn niet allemaal mensen die ook in vooruitzien in aanmerking zouden komen. Want er zitten ook mensen bij die dat heel impulsief doen en dergelijke. Maar ik denk dat het niet onaannemelijk is om te zeggen van dat van die 2000... misschien wel een kwart of de helft echt ook wel in aanmerking zou komen voor euthanasie. Ja, ja. Wat is er nodig om het te veranderen? Meer bekendheid toch ook nog steeds. Hoewel er al heel veel bekend is natuurlijk. Maar dit element, ja, heel veel mensen weten dat niet, vinden dat ook ongemakkelijk misschien om daarover na te denken. Ja, nou kijk, wat ik zeg is van, het is de wet maakt geen onderscheid tussen lijden ten gevolge van psychische of een somatische aandoening. Ja, en de mensen die hebben dat sinds een jaar of 10, 11 komen die vragen ook veel meer. En we kunnen twee dingen doen. Je gaat erop in of je gaat er niet op in. En dan moet je realiseren dat erop ingaan is inderdaad best ingewikkeld. Maar ik vind het ook van belang om te noemen en niet op ingaan. Dat leidt dus inderdaad tot wanhopige mensen. Tot mensen die misschien nog jarenlang ondraaglijk lijden. Of inderdaad zelf een eind aan hun leven maken. Kijk, David was aanvankelijk van plan om te stoppen met eten en drinken uit wanhoop. Ja. En hij volgens mij weer de publiciteit aan geven om te laten zien hoe groot onze wanhoop is. En toen was ik dat eerst van plan, maar toen heb ik hem gebeld vanuit de auto nadat ik hem had gesproken en gezegd, dit kan ik niet met mijn geweten verenigen. Dan verleen ik je uit en zie. Daarmee was zijn individuele probleem opgelost, maar wist ik heel goed, daarmee is het structurele probleem niet opgelost. Daarvoor moet de GGZ toch dit probleem onder ogen zien. We moeten hier een verhouding toe vinden. Ja. We kunnen dit niet afdoen of wegschuiven naar het expertisecentrum uit en zie. Er is een prachtige richtlijn voor levensbeëindiging op verzoek bij mensen met een psychische aandoening, met een prachtig implementatieplan. Maar die implementatie, daar is nog te weinig van terechtgekomen en daar moet heel hard moeten we daarmee aan de gang. Ja. En u gaat ook met uw stichting nog een steentje bijdragen. Die dus nog, waar nog een hele hoop moet gebeuren, begrijp ik. Ja, dat is nog een. In het allereerste stadium. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Oosterhof. Menno Oosterhof, psychiater. Hebt u naar aanleiding van dit gesprek behoefte aan hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Te bereiken via het nummer 0800 0113. Dus 0800 0113. Het verhaal van soulzanger-gitarist Robert Finley is opmerkelijk. Hij is nu 69 jaar, echt een laatbloeier kan je zeggen. Hij brak namelijk pas door in 2016, toen kwam hij met zijn debuutplaat. Eind deze maand verschijnt zijn vierde album, dat heet Black Bayou. En is opnieuw geproduceerd door zijn compaan Dan Auerbach, die we kennen van de Black Keys. Met opnieuw een prominente rol voor de doorrookte stem van Robert Finley. Luister maar naar Nobody Wants to Be Lonely. My old friend, and he always asks me when I'm coming back again, and I'll tell him I'll be here just as soon as I can. So many people are left alone. They don't even get a call on the telephone. Has been gone so long, and they don't know if they ever gonna come back home. But I tell you. Try to be strong, even if I have to. Robert Finley is de naam. Nobody Wants to Be Lonely. Zijn nieuwe album komt eraan eind deze maand. Black Bayou. Zometeen is er terug naar toen. Daarvoor gaan we dan terug naar 11 oktober 2015. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Jan van der Put. In Gaza is de stroom uitgevallen, melden diverse media. De enige elektriciteitscentrale in het gebied zit zonder brandstof. Israël heeft voor de Gazastrook een blokkade ingesteld voor brandstof, water en voedsel. In de Tweede Kamer is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het geweld in Israël en Gaza. De Israëlische ambassadeur was daar ook bij aanwezig. Demissionair premier Rutte noemde zijn gesprek met de Joodse gemeenschap indrukwekkend en ontroerend. Tunesië heeft geld uit Europa voor het tegenhouden van migranten teruggestort. Het gaat om 60 miljoen euro. Over dat geld is openlijk ruzie tussen Tunesië en Brussel. Tunesië spreekt van een fooi. En de brandveiligheid van stallen verbetert maar niet, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan eerst, maar er gingen wel meer dieren dood. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Dennis Mooi? Nou, het loopt vooral vast op de A28 richting Utrecht. Tussen Strandnulde en Hoevelaken staat 9 kilometer vanwege rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. Max. Terug naar toen. Als gezegd, terug naar 11 oktober 2015. Villa VD. Op die dag deden in Utrecht een paar honderd mensen mee aan een betoging van de anti-islambeweging Pegida. Het was de eerste Pegida-demonstratie op Nederlandse bodem. Het was vanmiddag onrustig in de binnenstad van Utrecht. Bij een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida waren opstootjes. Vrijwel meteen na de start van de demonstratie was er gedoe. Uiterst felle discussies, maar ook geruzie en geschreeuw tussen de politie, Pegida-aanhangers en tegendemonstranten. Het was de hele middag onrustig in de stad. Tegenstanders van Pegida zochten de demonstratie op en dus waren er opstootjes. Winkeliers sloten haastig hun deuren, want de sfeer was even heel grimmig. Er braken gevechten uit toen tegendemonstranten Pegida-aanhangers uitmaakten voor nazi's. Onder de Pegida-aanhang veel Duitsers, onder wie de Duitse Pegida-oprichter Bachmann, die begin dit jaar in opspraak raakte omdat hij zich verkleed had als Adolf Hitler. En over die demonstratie en Pegida ga ik praten met Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting. Meneer Wagenaar, goedemiddag. Goedemiddag. Wat waren dat voor mensen die op die demonstratie afkwamen? Op de Pegida-demonstratie, dat was een vrij breed scala in Utrecht. Het waren mensen die we al langer kenden als mensen uit de extreemrechtse beweging in Nederland. Het was, zoals in het fragment ook te horen waren, ook mensen uit buitenlanden, vooral uit Duitsland, maar ook uit Engeland. Maar er waren ook mensen die om andere redenen moeite hadden met de aanwezigheid van de islam of moslims in Nederland. Denk vooral aan die periode, de aanslagen door ISIS-aanhangers in Europa. Dat was een reden voor mensen om ook naar die demonstratie te gaan. En tenslotte kwam er een behoorlijk contingent supporters van de lokale voetbalclub SC Utrecht op af. Oké. Bijzonder. Ja, zeker. Ja, het was een bijzondere bijeenkomst. Ja. U noemde het even Duitsland, hè? Want daar is het eigenlijk ontstaan. Wat is het voor beweging? Pegida is een protestbeweging die ontstaan is in het oosten van Duitsland, in Dresden. En daar aan het eind van 2014 een wekelijkse demonstratie is gaan organiseren tegen de aanwezigheid van de islam in Europa, tegen de aanwezigheid van moslims in Europa. En ook daar zag je dat daar mensen op afkwamen. Aanvankelijk tientallen, al snel honderden en daarna duizenden en op enig moment zelfs tienduizenden mensen die problemen hadden met de islam, met het islamitisch geloof in Europa, vanwege heel verschillende redenen. En die richtingen strijd tussen mensen die zeiden van, nou, die islam, we hebben met het geloof problemen, of we hebben met het geweld wat door radicale moslims gepleegd wordt in Europa problemen. Maar je had ook een hele duidelijk zichtbare stroming die zei, nou ja, mensen die hierheen willen migreren, en met name moslims, die horen hier niet. Dus een veel meer racistische, veel meer extremistische vorm. En dat leidde in Duitsland al snel tot veel discussies en gedoe en afsplitsingen binnen Pegida. En ook al vrij snel na aanvankelijke demonstraties met grote aantallen tot een decimering van die bijeenkomsten. Ja. En u schetste net al een beetje de context, hè, want 9-11 was natuurlijk al geweest, maar op een gegeven moment kwam IS op. Aanslagen natuurlijk in Europa, in Frankrijk met name ook natuurlijk. Of Charlie Hebdo herinneren we ons nog. De bedoeling was ook om er een soort Europees netwerk van te maken dan. Want is dat ook de verklaring dat ze naar Nederland kwamen? Deels. Wat je zag is dat er vanuit heel Europa, onder andere door rechtsextremisten, maar ook door anderen, naar die situatie in Duitsland gekeken werd. Het was echt een nieuw verschijnsel in Europa dat er met een dusdanige boodschap, dus echt gericht tegen moslims, gericht tegen de islam, tienduizenden mensen de straat opkwamen. En op heel veel plekken werd gedacht, nou, dat willen wij hier ook. Dus er werden in heel veel verschillende landen werden Pegida's opgericht, vaak vanuit extreemrechtse organisaties. In België zag je bijvoorbeeld dat het Vlaams Belang dat ging doen, de partij van Philip de Winter. En in Nederland was de situatie zo dat Pegida in Duitsland dacht, wij gaan het in Nederland opzetten. En er was ook in de organisatie van Pegida Duitsland een man actief die al jaren in Duitsland woonde, maar wiens roots in Nederland lagen. Mm. En dat is die Edwin Wagensveld. Dat klopt, ja. Die wordt gezien als de Nederlandse voorman van Pegida, maar die is dus eigenlijk vanuit Duitsland hier naartoe gestuurd van ga jij het daar maar oprichten. Ja, en het idee was oorspronkelijk dat hij dat een tijdje zou doen en dat er dan Nederlanders zouden zijn die dat over zouden kunnen nemen. Alleen dat punt is nooit gekomen. Dus Wagensveld is nog steeds de leider van Pegida. Woont nog steeds in Duitsland. En rijdt elke keer op en neer als hij hier een activiteit organiseert. Want hij komt vaak in het nieuws. Hè, dan wordt hij weer opgepakt omdat hij Korans verbrand. Of wat gingen ze ook weer doen? Varkensvlees barbecuen bij een moskee, dacht ik. Ja, hè? Dat soort acties moeten we aan denken. Wat is dat voor man eigenlijk? Wagensveld is iemand die een leven heeft opgebouwd in Duitsland. Hij woont ergens in een klein dorpje, dacht ik. Als iemand die handel dreef in legale wapens. Moet je denken aan pepperspray, traangas, dat soort zaken. Daar had hij een webshop op en daar heeft hij zijn geld mee verdiend in Duitsland jarenlang. En vanaf het begin van die Pegida-demonstraties is hij betrokken geraakt. En vrij snel prominent lid van die Pegida-structuur in Duitsland geworden. Hij was ook spreker op verschillende demonstraties van Pegida. En is vanuit Pegida dus gelanceerd in Nederland om hier een organisatie op te zetten. Maar was hij bijvoorbeeld al bekend? Vroeger had je natuurlijk ook allerlei extreemrechtse groeperingen en zelfs politieke partijen. Liep hij daar ook al rond dan? Nee. Er is vrij weinig bekend over zijn leven voor zijn activiteiten bij Pegida. Het is wel bekend dat hij iets in de voetbalsupportersfeer heeft gedaan, maar wat precies niet. Mm. Heeft Pegida eigenlijk banden met politieke partijen? In Duitsland of in Nederland? Ja. Ja, hier bijvoorbeeld. Ja, in Duitsland is in ieder geval zo dat er vanuit Pegida heel veel steun is voor de Alternatieven voor Duitsland, de AfD, de grote extreemrechtse partij in Duitsland. In Nederland eigenlijk niet. Er zijn wel wat initiatieven geweest tot contact tussen mensen die in de PVV-achterban zaten en Pegida. Maar dat is vrij snel gestopt. Met name omdat Pegida na 2016, 2017 in Nederland echt heel erg gedecimeerd is geraakt. Ja. En inmiddels gaat het eigenlijk om 5 personen die daar nog actief zijn. Ja, ja. Want dat zou mijn laatste vraag eigenlijk zijn. Van hoe staat dat er nu voor? Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje in het licht van wat er afgelopen weekend allemaal weer gebeurd is. Worden in Duitsland en Frankrijk worden ook maatregelen genomen met betrekking tot demonstraties van welke kant dan ook. Hoe ziet u dat in Nederland? Nou, Pegida heeft in ieder geval aangekondigd dat zij. Edwin Wagensveld die stelt zich heel pro-Israëlisch, of in ieder geval anti-Palestijns op. Dat is natuurlijk ook logisch vanuit zijn anti-islam houding. En hij heeft aangekondigd dat hij iets gaat vernielen de komende dagen voor het gebouw van de Palestijnse autoriteit. Dus dat past wel in de lijn die Pegida in Nederland de laatste jaren heeft ingezet, waarbij ze niet meer met grote hoeveelheden mensen het nieuws weten te halen en daarom een tactische weg hebben ingeslagen waarbij ze op andere manieren het nieuws willen halen, vooral door chockerende acties te organiseren. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Wagenaar. Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting. Het ging over de eerste demonstratie in Nederland van die anti-islambeweging Pegida. Er waren toen dus honderden mensen aanwezig, vandaag 8 jaar geleden in Utrecht. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit het jaar 2015 van The Weeknd. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When what deep in love? Cause I know. Weekend was dat. Dan nieuws via de NOS. Tunesië, je hoorde het net al, heeft het geld van de migratiedeal teruggestort op de bankrekening van Europa. Het gaat om 60 miljoen euro, waarmee het land het aantal migranten dat via Tunesië richting Europa gaat, zou beperken. EU-correspondent van de NOS, Kiesja Hekster, hier in de villa. Kiesja, hartelijk welkom. Ja, waarom is dat geld teruggestort? Ja, Tunesië vindt het eigenlijk niet genoeg. Hadden ze eerder al laten weten dat ze die 60 miljoen eerder zien als een soort liefdadigheid. Een fooi zou je ook kunnen zeggen. Dus de president is eigenlijk uit op meer. Dat zit ook wel in de pijpleiding. De Europese Unie heeft heel veel geld over als Tunesië meer migranten tegenhoudt. Dat geld loopt op tot een bedrag van 1 miljard euro. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat er geld was overgemaakt. En toen de president zei we vinden het niet genoeg. Toen was er vanuit de EU gezegd nou ja, als je het niet wil hebben dan stort je het toch terug. En dat ging allemaal openlijk via Twitter, X moet je tegenwoordig zeggen. Ja, en nu hebben we dus bevestigd gekregen dat de president heeft gedacht, nou ja, dan stort ik het inderdaad maar terug. Ja, dat was een beetje bluf misschien vanuit Brussel, maar hij heeft het gewoon gedaan. Hoe is daarop gereageerd? Oh, er is nog niet op gereageerd, want dit nieuws is eigenlijk nog maar net doorgedrongen. Maar eerder had de EU al wel, een beetje hoofdpijn gekregen zo langs mijn hand van dit dossier. Want er waren natuurlijk hele hoge ambities in juli, toen ook demissionair premier Rutte naar Tunesië is gegaan om afspraken te maken met president Said. Toen was het idee, Tunesië krijgt geld, daarvoor moeten ze migranten tegenhouden. En sindsdien is het eigenlijk alleen nog maar ruzie geweest. Moesten dus allerlei afspraken nog verder worden uitgewerkt. Maar daar komt het maar niet van. Nee, en nu dat geld teruggestort, wat is er dan nog over van die deal eigenlijk? Ze zijn niet heel veel verder gekomen nog dan de afspraak op hoofdlijnen in juli dat ze de afspraken willen gaan uitwerken. En ondertussen kan je ook wel zien dat in Tunesië ook heel veel mensen dit eigenlijk wel een goede zet vinden van de president. Want die zeggen, wij willen helemaal niet afhankelijk zijn van de Europese Unie. Wij zijn een onafhankelijk, trots land. Dat zijn dan dingen die ik daar hoor. En die vinden het eigenlijk wel mooi dat de president dit geld nu heeft teruggestort. Dus ja, ik denk dat je wel je kan afvragen, wat is er over van de deal? In Europa, heb ik begrepen, geven ze de moed nog niet op, maar het begint wel echt ingewikkeld te worden. Er zal sowieso weer gepraat moeten worden, lijkt me. Ja, maar of de verhoudingen nou heel goed zijn, dat durf ik te betwijfelen. Want een paar weken geleden heeft de president bijvoorbeeld ook een onderhandelingsmissie van de Europese Commissie die hierover zou gaan praten, de toegang tot het land ontzegd. Dus ja, dan maak je het ook wel heel erg moeilijk. Over die Tunesië-deal hoorde u Kiesja Hekstra, EU-correspondent van de NOS. Tot 3:30, Villa VDB. In de nieuwe podcastserie Helden van de Nederpop duikt Max-collega en Radio 5-DJ Daniel Dekker in de Nederlandse popgeschiedenis. Ik vind dat een eer, om dat te mogen doen. Iedereen zegt het mee. Ja, dat doet toch ieder mens goed? Daar word je toch blij van? Het zal altijd overleven. Als wij er niet meer zijn, zal iedereen nog met een zakdoek naar bepaalde liedjes luisteren. Daar ben ik van overtuigd. Ja, vandaag komen aflevering 3 en 4 beschikbaar op uw favoriete podcastplatform. Dat betekent dat 1 en 2 er al eventjes op staan. In die podcast praat Daniel Dekker met nederpopsterren, maar bijvoorbeeld ook met componist Emiel Hartkamp. Verantwoordelijk voor heel veel hits van Hazes, van Bauer, noem ze allemaal maar op. Hier in de villa is Daniel Dekker, hartelijk welkom. Dankjewel. En meepraat met ons ook Emiel Hartkamp. Emiel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik begin even met jou, want je hebt in je radioprogramma's altijd veel aandacht gehad voor het Nederlandstalige lied. Waarom moest deze podcast er komen? Nou, eigenlijk om de verhalen. Want er zijn zoveel verhalen te vertellen die je in je radioprogramma wat moeilijker kwijt kunt. Je kunt wat langer praten met mensen in een podcast natuurlijk. En ik vond het mooi om op onderzoek te gaan naar waar het nou allemaal vandaan komt. Dus inderdaad die Nederlandse muziekcultuur onderzoeken en dan echt bij het begin beginnen. En dat hebben we gedaan. Dus we zijn bij Ronnie Tober geweest, bij Willeke Alberti, waar zij natuurlijk ontzettend mooie verhalen over haar vader vertelt. Het begin van André Hazes, hoe die bekend is geworden. Ik was vanmorgen nog in Volendam bij Jan Keijzer en Jan Truip van BZN. Carole Smit schoof aan. En dan hoor je dus al die verhalen over het ontstaan van bijvoorbeeld BZN. Ik vond het mooi om dat een keer verteld te laten worden. Ben jij nog verrast ook door verhalen die jij zelf niet wist? Ja, echt wel. Ja. Noem eens wat. Emiel Hartkamp hangt nu aan de telefoon. Met hem heb ik ook een mooi gesprek gehad. Hij vertelde me ook dingen die ik nog niet wist. Maar bijzonder vond ik bijvoorbeeld het verhaal van Peter Koelewijn, die met zijn Rockets in de trein zat van Eindhoven naar Heemstede om daar auditie te doen bij de platenmaatschappij, EMI. Die zaten toen in Heemstede en ging met de trein naar Haarlem. En vanaf daar moesten ze dan uitstappen en nog een heel stuk lopen. En ze hadden een paar vrienden en vriendinnen meegenomen om de spullen te kunnen sjouwen. Vooral het drumstel bestond natuurlijk uit heel veel verschillende onderdelen. En ze hadden Marijke, hadden ze toen al, dat liedje Marijke. Ja. Maar in de trein heeft Peter toen in, nou pak een beet, 25 minuten Kom van het Dak af gecomponeerd. Echt waar? Ja. Eigenlijk zo'n grootste hit. Nou, inderdaad. Dus hij kwam daar aan en ze speelde Marijke. Toen was er nog een half uurtje over. En toen zei hij, ja, ik heb eigenlijk nog een liedje. En dat is toen ingespeeld. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Ja. Dat zijn allemaal van die verhalen die ik niet wist. Ja, mooi. Ja. Hoe heeft het Nederlandse lied zich door de jaren heen ontwikkeld dan? Want je begint dus inderdaad al bij Peter Koelewijn. Ik hoorde Willy Alberti dan voorbij komen. Ja, dat zijn de voortrekkers, zeg maar, geweest. Nou, kijk, in de jaren 60 met name en ook wel daarvoor. Ja, die muziekcultuur die heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Je hebt nu Suzanne en Freek. En er zijn natuurlijk allerlei Nederlandstalige. Nou, vooral kijk naar de R&B, de rappers die nu. Ja, Goldband, die nu heel populair is. Goldband ook. Het heeft zich natuurlijk wel ontwikkeld. Maar de populariteit van artiesten toen, die was eigenlijk groter dan die van de Beatles en de Rolling Stones. Heeft natuurlijk ook alles te maken met ons vak misschien wel, Jurgen. Er lagen natuurlijk twee boten op zee, Radio Noordzee en Veronica. Ja. Waarbij de DJ's het leuker vonden om de Rolling Stones, Kings en de Beatles te laten horen. Terwijl eigenlijk in het land Jacques Herp, vader Abraham, tante Leen, Johnny Jordaan, dat waren de sterren in Nederland. Rob de Nijs, laten we die vooral niet vergeten. Ja. Emiel, jij bent zanger ook, maar we kennen je ook vooral als componist. Hè? Ik zei het al, samengewerkt met veel Nederlandse sterren. Jij schreef bijvoorbeeld Heb je even voor mij, voor Frans Bauer. En dan gaat het ook over de oude hazes natuurlijk. Hè? We moeten altijd even het verschil maken tussen de jonge en de oude hazes. Is hij het boegbeeld van de Nederlandse, Nederlandstalige popcultuur, kan je dat zeggen? Nou, ik denk, popcultuur vind ik een groot woord, een boegbeeld. Hij heeft het zich wel verworven, omdat het toch een beetje seks, drugs en rock'n'roll was. Hè? En daar bedoel ik mee, hij was anders dan de gewone gemiddelde volkse zanger. Omdat hij een heel ander blazoen had. En hij was ook niet zo meegaand. Dus dat is een eigen wereld en dat deed zijn eigen ding. En dat is door de jaren steeds meer gaan ontwikkelen. Dat hij in één ding was. Dat heeft hem ook eenzaam gemaakt, maar ook juist heel erg groot geweest. Ja. En hij is zeker een boegbeeld geweest voor het totale Nederlandse oeuvre. Want het grappige met Hazes is ook wel, denk ik, dat, laten we zeggen, er is altijd een groep mensen geweest die het Nederlandse lied heeft omarmd. Er is ook een groep geweest die daar wel met enig dédain naar heeft gekeken. Maar dat Hazes daar wel een beetje de verbinding tussen was misschien. Ja, daar schaamden ze zich minder voor, omdat hij dus anders was als de anderen. Dat vonden ze nog een beetje stoer en dat vonden ze nog een beetje cool. En omdat hij zich ook niks aantrok van het wereldje aan zich. Ja, en dan gingen ze zo'n artiest gingen ze ook omarmen. Nou moet ik wel zeggen dat dat natuurlijk sterk uitvergroot is na het overlijden van André. Want laten we niet vergeten dat de laatste 5 tot 10 jaar had hij het veel moeilijker met zijn platen. Ja. Dus het is ook wel een beetje dat we er eigenlijk achter komen hoe bijzonder was toen hij overleed. Ja. En hoe, want jij hebt veel met artiesten te maken ook. Hè? Want hoe kijken die daar zelf eigenlijk naar? Dus laten we zeggen, echt de mannen en vrouwen die, nou ja, die echt nog dat Nederlandse lied vertolken. Nou, ik denk dat allereerst kijkt een artiest meestal naar zichzelf. En die houden anderen in de gaten. En dan zijn er een paar artiesten waarvan ze zeggen, ja, dat is Eenzaam Hoogte en dat is André dan. Maar ook een Rob de Nijs, maar ook een Willeke Alberti die op de podcast voorbij komt. Maar dat waren toen nog artiesten. En er zijn heel veel mensen die op dit moment zingen. En dat komt ook door de vele tv-programma's die daarom vragen. Mm. Maar de echte artiesten, ja, die zijn met een vergrootglas, moet die gaan zoeken. Want het is een leven, het is een passie en dat is 24 uur per dag. Het is meer dan alleen zingen. Ja, dat vergeten mensen natuurlijk wel eens. Even Daniel Dekker nog, over dat punt. Hè, van, er is een zender die heet 100% NL, maar die draaien ook wel, laten we zeggen, de meer verantwoorde Nederlandstalige muziek. We hebben sterren. Ja, maar daar gaan we al. Maar, ja, nee, dus wil je sorry. Je had even mijn gezicht erbij moeten zien, zoals dat dan wordt genoemd. Want ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wil, het blijft altijd moeilijk. Er is nooit een zender die zegt, nou, ik ga er vol voor en ik ga ook die muziek draaien. Nee, dat is inderdaad. Dan wordt... ja, dat zeg jij dat maar, Jamiel, want jij hebt ook een mening over. Dat weet nou, sorry, nou, weet je, het is valse schaamte. Hypocriet gedrag van mensen. Mm. Maar als ze 4 bier op hebben, dan kennen ze al die liedjes. Ja. Ja. Ja. En niet alleen Hazes die in de kroeg de baas is. Nee, zeker niet. Nee, maar die cultuur die bestaat en die zal nooit verdwijnen. Die volksmuziek, die liedjes die gaan over het leven. De smartlappen die worden gemaakt, die mensen ook raakt. Hè? Want dat is het vaak. Kijk naar Pierre Cardin. Groot componist. Heeft ook internationale successen gekend. Kleine Café in de Haven is natuurlijk een fantastisch liedje. Ja. En dat zal het ook altijd blijven. Dus of het nou wel of niet op de radio wordt gedraaid of op televisie wordt getoond, het blijft toch altijd, dat blijft bestaan. Emiel, hoe kijk jij naar die nieuwe golf aan Nederlandstalige liedjes? Dus van die rappers bijvoorbeeld. Je hebt een aantal van die jonge vrouwen, hè, die zingen ook allemaal in het Nederlands. Nou ja, zo'n goldband, wat ook een feestorkest is, zeg maar. Ja. Nou, weet je wat het is? Als ik er niet van hou, dan wil niet zeggen dat het niet goed is. En er is plek voor elke soort muziek als het maar goed is. En ik ga ook nooit muziek veroordelen die mij niet raakt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plek voor is. En hoe meer er gedaan wordt, als het maar goed gedaan wordt, dan onderscheidt zich het van de rest. En dat, of dat nou volksmuziek is, of de rap is, of de jazz is. Ja. Doe het goed, dan is er plek voor iedereen. De podcast Helden van de Nederpop, aflevering 3 en 4, vanaf vandaag beschikbaar. Wat zit er allemaal in? Peter Koelewijn hoor je uitgebreid vertellen over zijn successen. Groot componist ook. Zijn samenwerking met bijvoorbeeld de meidengroepen Dolly Dots, Beep, Luf heeft hij gedaan. En hij vertelt het verhaal over de Rockets. Ja. En dat is echt beluisteren waard. Dank, Emiel Hartkamp, componist. En Daniel Dekker. We spraken dus over de Helden van de Nederpop. Een podcast die vanaf nu te vinden is op uw favoriete podcastplatform. Nieuws. Snipper. En dan gooien we er gelijk nog even de nieuwsnipper achteraan. U hoort weer een fragment, eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Leuk. Ja? Ja, ik vind het hilarisch. Het schijnt gewoon normaal te wezen tegenwoordig. Dus, dat is prima. Dan moet je dat vooral doen. Dus, en als mensen het niet willen, moet je het lekker laten leren. Ik denk handig voor gebruikers, toch? Ja. Dat je makkelijk bij je avondboodschapjes ook even... Nou, wat vermaak kan kopen. Ja, het ging in het NOS Radio 1-journaal vanochtend over een nieuw product dat in 2 supermarkten in het noorden van het land ligt. De mensen waren in ieder geval enthousiast, horen wij. Om wat voor producten gaat het hier? Ja, het is wel atypisch in een supermarkt, maar het ligt er dus wel in die 2 supermarkten daar in het noorden. Als u het gehoord hebt, is het een eitje. Als u het niet gehoord hebt, mag u gokken. Maar bel sowieso als u wil kans maken op die prijzen. 0800-1101, dat is het nummer, dus 0800-1101. Yeah. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Hubert Krabbedam. Met wie? Met Hubert Krabbedam. Hubert, zeg het maar. Wat is het antwoord, Hubert? Sekspeeltjes. Sekspeeltjes. Ja, dat weet hij dan wel. Ja. Ja, pak je speelkaarten, heb je binnen. We gaan door voor de andere prijzen, goed? Ja, dat is prima. Vraag 2 voor het opvouwbare koelboxje. Het gaat om een test in 2 winkels. Welke supermarktketen is ermee begonnen? Wat een gokje. Jumbo. Jumbo. Dat is goed. Er zijn ook nog heel veel andere leuke supermarktketens. Zeg ik er maar even bij voor het commissariaat voor de media. Maar in dit geval was het een vraag in een spel. Dus al kan dat wel, denk ik. Vraag 3. Je bent dicht bij de strike, zeg maar, voor de hele score. Het Villa VDB keukenschort. Ja. De supermarkt werkt samen met een bekend bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt. Ze zijn ook de shirtsponsor van een voetbalclub in de eerste divisie. Welke club is dat? Welke club? Ja, welke club speelt met op de borst die, die producent van deze seksspeeltjes? Welke club? Dat wordt een gok. FC Groningen. Ah, ja, je zat op zich goed in het noorden, maar iets te noordelijk. Ja. Het was FC Emmen. Speelde vorig jaar nog in de Eredivisie, ook al met dat bedrijf op de borst. Oké. Dus... Alles samenvattend betekent er 2 prijzen. Die gaan we naar jou opsturen. Blijf daarvoor even aan de lijn, noteren we al je gegevens. En ik wens je een prettige woensdag. Dankjewel. Hoi, hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. 300.000 dus zijn er opgeroepen door de Israëlische krijgsmacht. Ja, en tijdens een oorlog ga je je eigen leider niet afvallen. Dus het is nu echt rally around the flag. Verdieping bij het nieuws. Ik ben bang. Nu niet meer, Eschat. Hier is het veilig. Beloof je dat? Ik beloof dat het hier veilig is. Elke dag een factcheck. Nederland heeft een zorgplicht. Hè, al dan niet voor staatsburgers die in het buitenland worden ontvoerd. Een land als de VS heeft wel een zorgplicht. Nederland niet, dat is een feit. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Vanavond in Oogappels. Door de manier waarop je leeft, geef je een belangrijk voorbeeld. Nee. Niemand heeft jou gevraagd om dit te doen. Als ik dat niet had gedaan, had hij nou in een verzorgingstehuis gemoet, hè? Ga dat gewoon doen, volgens mij. Ja. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Oogappels. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 1. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting. Hubo helpt. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe is het eigenlijk met de fanfares in Nederland en met de blaasmuziek in het algemeen? Het Friese theatergezelschap Triater heeft er een voorstelling over gemaakt. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Gazastrook is de stroom uitgevallen. De enige elektriciteitscentrale in het gebied zit zonder brandstof. Israël heeft voor de Gazastrook een blokkade ingesteld voor brandstof, water en voedsel. Ziekenhuizen draaien nu op noodaggregaten. Die zouden nog voor enkele dagen brandstof hebben. In de Tweede Kamer is een herdenking gehouden voor de situatie in Israël en de Gazastrook. Ook de ambassadeur van Israël was daarbij. Demissionair premier Rutte hield een toespraak. En ook Kamervoorzitter Bergkamp. Vandaag herdenken wij de slachtoffers van dit meedogenloze geweld en spreken wij onze steun uit aan de nabestaanden. Ook gaan onze gedachten uit naar de burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde. en hun nabestaanden. De nasleep van deze afschuwelijke gebeurtenissen kent alleen maar slachtoffers. Daarna werd nog een minuut stilte gehouden in de Tweede Kamer. In Loon op Zand is een grote blok ijs op een huis gevallen. Waarschijnlijk van een vliegtuig. Niemand raakte gewond. Maar er zit wel een gat in het dak van de schuur. IJsvorming op een vliegtuig komt vaker voor, maar blokken ijs komen bijna nooit terecht in bewoond gebied. Het schiet maar niet op met de brandveiligheid van stallen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan eerst, maar er gingen wel meer dieren dood. Na aanbevelingen voor verbetering wordt volgens de raad niet geluisterd. Het lek in de gasleiding tussen de NAVO-landen Finland, Estland en Litouwen is waarschijnlijk het gevolg van een zware explosie, zeggen seismologen. Vlak na de ontploffing zaterdagnacht bleek er ongewoon veel gas weg te lekken. Tunesië heeft 60 miljoen euro aan Europees hulpgeld geweigerd en teruggestort. Het geld dat Tunesië had gekregen is onderdeel van de migratiedeal. Die werd in juli met president Sayed gesloten door EU-commissievoorzitter von der Leyen, demissionair premier Rutte en de Italiaanse premier Meloni. In ruil voor economische steun zou Tunesië het aantal migranten beperken dat via dat land de Middellandse Zee wil oversteken. Over dat bedrag is openlijk ruzie. De Tunesische regering omschreef het bedrag als een fooi. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen tussen Tunesië en de EU. In Urk zijn Israëlische vlaggen in brand gestoken. Mensen hadden vlaggen opgehangen uit sympathie voor Israël. Vannacht werden zo'n 20 vlaggen van de gevel getrokken, op een hoop gegooid en bij de kerk in Urk in brand gestoken. Burgemeesters krijgen van het ministerie van Justitie tips over hoe om te gaan met demonstraties, bijvoorbeeld naar aanleiding van het geweld in Israël. Dat zegt demissionair minister Jesselgus. Ik ben niet degene die vanuit Den Haag bepaalt hoe een burgemeester en lokaal politie en justitie omgaan met een demonstratie. Maar ik ga ervan uit dat men hier heel strak in zal optreden. En daarvoor biedt het wetboek van strafrecht ook voldoende ruimte en goed bruikbare instrumenten. Bijvoorbeeld de strafbaarstelling van opruiing en het aanzetten tot haat. En ook benadrukte Jesselgus dat het openbaar tonen van Hamas-vlaggen en het skanderen van antisemitische leuzen verboden is. Wel moet het kunnen om binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat vreedzaam te demonstreren met Palestijnse vlaggen. Het weer van het noordwesten uit regen, meer naar het zuidoosten nog zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen droog in het noorden en nat in het zuiden. En dan wordt het een graad of 16 met wind. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het knooppunt Terbrechtseplein zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Er is een rijstrook afgesloten. En op de A28 richting Utrecht nog een kwartier vertraging voor knooppunt Hoevelaken. Er staat 6 kilometer, lag daar rommel op de weg, maar de weg is weer vrij. Ster. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, ik weet niet hoe dat bij u was, maar als bij ons de fanfare door de straten ging, dan was dat een belevenis. We hadden er twee in Hoogeveen, Wilhelmina en de Hoogeveense Harmonie. Ja, en dan die blaasmuziek, de trommelaars en voorop natuurlijk de tambourmaître met die stok die hij dan omhoog gooide. Ja, ik vond het allemaal fascinerend. Oké, we keken natuurlijk ook wel naar de majorettes, maar goed, dat is een ander verhaal. Theatergroep Triater heeft nu een voorstelling gemaakt over blaasorkesten in Friesland. Afgelopen weekend ging de voorstelling Inblazen in première. En daarover ga ik praten met Tatjana Pratley, dus de artistiek directeur bij Triater. En met Marten Room, en zij speelt trombone in de fanfare Wilhelmina Eersterrein. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Want jullie zitten in Friesland. Tatjana, ik begin even met jou. Het idee van die voorstelling komt bij jou vandaan. Vertel eens, hoe is dat gekomen? Ja, eigenlijk is het al heel lang zo dat ik heel erg gefascineerd ben door al die mensen die door dorpen en steden fietsen in Friesland met grote instrumententassen, koffers op hun rug. En ik was altijd heel erg benieuwd naar wat het verhaal achter die mensen was, die elke week op zoek gaan naar harmonie met elkaar in de muziek. Om te repeteren met elkaar? Ja. Ja, dus ja, er zijn mensen die blijkbaar toch heel fijn vinden en belangrijk om elke week bij elkaar te komen. Die ook de moeite nemen om elkaar op te zoeken, om met elkaar muziek te maken. Ja. En het is een traditie die natuurlijk al heel lang bestaat, die ook wel onder druk staat. De fanfares, maar ook koor en andere verenigingen hebben het ook best wel moeilijk, begreep ik. En er is de afgelopen, ik geloof 2 jaar geleden, is de fanfare UNESCO Werelderfgoed geworden, officieel. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Dus een mooi onderwerp. Ja. Marten, jij bent een van die mensen, je bent 23 jaar, je speelt dus trombone. Hè? Herken je dat, wat Tatjana nu zegt? Ja, heel erg. Ja, ik doe niets liever dan met een groep muziek maken. Dus ik ga altijd met heel veel plezier op maandagavond naar Jesteroin. En hoe is dat met vrienden en vriendinnen dan? Want ik las laatst ook een stukje in de krant bijvoorbeeld dat minder jongeren bij een orkest zitten. Dat ook de Gen Z-jongeren wordt dat dan genoemd. Hè? Eigenlijk te weinig toewijding hebben om dan op de fiets te stappen, naar zo'n repetitie te gaan enzovoorts. Ja, klopt. Ik ben uit mijn klas eigenlijk al vanaf de basisschool de enige die dat doet. Het helpt ook dat ik uit een muziekfamilie kom. Dus ik ben niet anders gewend. Ja, met de paplepel ingegoten gekregen. Precies, ja. En beschrijf dat eens dan, want het is elkaar dus ontmoeten. Het is met elkaar muziek maken. Wat is daar zo speciaal aan? Ten eerste, het wat ik heel mooi vind aan zo'n fanfare is dat er alle leeftijden zijn. Dus ik zit naast iemand te spelen die is 2 keer zo oud als ik ben, maar ik heb met niemand een betere connectie dan met haar. En er zit iemand van 84, maar er zit ook iemand van 14. En dat is gewoon zo'n fantastische ervaring dat je muziek met elkaar kan delen op alle leeftijden. Mm. En echt verbindingen met elkaar kan maken. En je maakt iets samen. Ja. En dat is fantastisch. En het lukt dus bij jullie, als ik zo die leeftijden ook hoor, ook om jongere mensen te interesseren hiervoor. Ja, maar wel te weinig. Het allerjongste lid is 14. Ja. En we doen elk jaar wel acties op basisscholen om kinderen van 8 tot 10 geïnteresseerd te maken voor de muziek. Maar dat heeft helaas niks opgeleverd de afgelopen paar jaar. Dat is dan toch die Gen Z-generatie. Ja, die... nou, daar ben ik ook nog onderdeel van. Maar inderdaad. Ja. Oké, jij bent een uitzondering dan. Ja, Tatjana, jullie hebben er een voorstelling over gemaakt. Leg eens uit, hoe zit dat in elkaar? Wat zien we als we gaan kijken naar die voorstelling? Ja, nou eigenlijk is het zo dat we... Ik was heel benieuwd gewoon naar de verhalen van mensen in fanfares. Dus wat we hebben gedaan is helemaal gewoon super naïef naar 40 fanfares gaan kijken in Friesland. We zijn overal op avonden naartoe gegaan, een half jaar lang. En toevallig waren we de eerste avond vorig jaar december in Jesterijn op bezoek. En meteen werd ik eigenlijk helemaal gegrepen door de dynamiek van zo'n repetitie. Ik had het nooit echt op die manier meegemaakt. Ik vond het supermooi dat mensen, nou ja, alleen al de aankomst van iedereen in zo'n repetitiezaal vond ik super theatraal. En er zijn heel veel rituelen. Dus er wordt bijvoorbeeld elke keer door een voorzitter aan het begin iets gezegd over allerlei acties. De oud-ijzeractie of een andere clubactie. Ja, om geld op te halen. Waarbij ze langs de deuren gaan. Ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Dus allemaal van die typische verenigingsdingen die erin zitten. En vervolgens wordt er een koraaltje gespeeld. Dus dat is een bepaald muziekstuk wat vroeger verbonden is geweest, geloof ik, aan het Leger des Heils. Dus een beetje iets hoopvols en religieus heeft. En zo heeft die hele avond heeft eigenlijk een soort vaste dynamiek. En de dirigent die ging er vol voor. En ik voelde hoe die leden daar helemaal voor leefden. En in de pauze kregen wij heel veel persoonlijke verhalen van mensen. Noem eens wat. Wat hoor je dan? Nou, bijvoorbeeld bij een andere fanfare, dat is ook een verhaal wat ook in de voorstelling terecht is gekomen, was een man en die vertelde, ja, je merkte dat mensen dus heel graag willen vertellen over die muziek. Dat vond ik heel mooi. En een man vertelde dat hij was gescheiden van zijn vrouw een paar jaar geleden. En die vrouw die zei, ja, je mag eigenlijk nu niet meer bij de fanfare komen. Ik wil je hier niet meer zien in het dorp. Nou, hij ging niet meer naar de fanfare toe. Oh, wacht even. Zij ging uit elkaar, dus hij moest eigenlijk het dorp uit van zijn ex. Hij moest het dorp uit van haar. Ja. Hij ging ook ergens anders wonen en daarom mocht hij ook niet meer bij de fanfare. Dat was hoe het ging. Hij was het dorp uitgegaan. En na een jaar, hij zat er gewoon mee. Hij miste die fanfare zo ontzettend. Het was zo'n belangrijk deel van zijn leven. Dat hij teruggegaan is naar zijn vrouw en heeft gevraagd, mag ik alsjeblieft weer terugkomen? Want zij zat ook bij diezelfde fanfare. En hij vertelde toen dus met de tranen in zijn ogen, dat hij de eerste keer dat hij dus weer terug mocht komen, want uiteindelijk mocht dat dus, dat hij toen echt met huilend daar tijdens het eerste concert heeft gezeten. En zo blij was dat hij gewoon weer mee mocht spelen. En zo kwamen we er eigenlijk achter hoe ontzettend belangrijk onderdeel van de identiteit en van het leven van mensen dit is. Dus er was ook een vrouw in Jesterijn die is overleden 2 weken nadat we daar waren. En toen begrepen we van de dirigenten, van de voorzitter, dat ze was blijven leven of blijven wonen in dat dorp. Omdat die fanfare zo ontzettend belangrijk voor haar was. Die hele fanfare is 2 weken lang rondom haar overlijden bezig geweest om eigenlijk zorg te dragen voor een goed afscheid. Dus dan zie je ook de sociale infrastructuur eigenlijk. Die man die terug mocht komen bij de fanfare. Ik stel me ook zo voor dat hij dan terugkomt en tegen die vrouw zegt, mag ik terugkomen? Ja. En dat zij dan na lang nadenken zegt, nou ja, dat mag. Ja, nee, ik bedoel bij de fanfare. Nou ja, hij zei dus wel van, ja, op mijn bleerte knibbels ga ik smeken. Dus op mijn blote knieën heb ik haar gevraagd van, mag ik alsjeblieft terugkomen? Er zit zoveel emotie ook. Ja. Niet alleen in de muziek, maar ook in alle sociale dynamiek daaromheen. Ja, het is echt een familie. Maarten, herken je dit soort verhalen? Ik bedoel, het is dus ook een kleine gemeenschap bij elkaar die ook een aantal uren per week met elkaar optrekt. Ja. En op elkaar is aangewezen. Ja, ik noemde het al, het voelt echt als een tweede familie. Het is echt de plek waar je jezelf kan zijn en waar je gewaardeerd wordt voor wat je kunt en wat je brengt. En iedereen is even belangrijk. Tatjana, jij was aan het vertellen over de voorstelling. Dus dit soort verhalen heb je opgeduikeld bij al die 40 fanfarekorpsen. Ja, ik verlies me alweer helemaal in de verhalen, sorry. Ja, we moeten ook niet te veel verklappen, want mensen moeten natuurlijk ook uiteindelijk gaan kijken. Maar dit zijn een paar voorbeelden. Maar hoe is die muziek erin gemengd dan? Speel je dan met de plaatselijke fanfare een stuk of hoe werkt dat? Het leek ons te gek om een voorstelling te maken waarbij je eigenlijk de dynamiek van de repetitie laat zien. Dus dat je dat al die structuren, dus alles wat er gebeurt bij zo'n repetitie, hoe iedereen binnenkomt, zijn spullen uitpakt, de spuugdoekjes. Je hebt van die doekjes waar dan de, hoe zeg je dat nou? Het speeksel van het vocht van condensvocht op terecht komt. Uitpakt en gaat zitten. En iedereen heeft ook zijn vaste plek. En de dirigent komt. En dus eigenlijk die hele dynamiek van hoe dat gaat. En ook dat een dirigent soms in hele leuke metaforen of grappige metaforen kan spreken. Of grapjes maakt om mensen ergens te krijgen. Maar ook, er wordt ook hard gewerkt. Dat wilden we eigenlijk allemaal laten zien. Dus hebben we bedacht dat we een actrice die heel goed saxofoon speelt en ook een fanfare verleden heeft, dat we die eraan wilden koppelen. En eigenlijk zie je de repetitie, die is helemaal geregisseerd, maar het lijkt een echte repetitie. Mensen gedragen zich van de fanfare zoals ze zich altijd zouden gedragen. En je ziet dus ook die actrice daarbij en je hoort via haar het verhaal over die fanfare. Dus eigenlijk loopt haar verhaal dwars door de repetitie heen. Maar ik neem toch aan dat tijdens de voorstelling ook muziek te horen is. Zeker. Dus zij repeteren, ze maken die muziek en maar ze doen dat helemaal. Want jullie spelen het door heel Friesland. Is het dan op elke plek een andere samenstelling? Of zijn het altijd dezelfde muzikanten ook? Nee, het zijn dus elke keer een andere fanfare. We hebben 7 verschillende fanfares uitgevonden die er helemaal voor wilden gaan met ons. Dus naast Jester Rijn ook Jaure en Skettens en Sir Huisterveen. En volkomende weekend staan we bijvoorbeeld in Weidem. En nu is de boel dus al, wordt al omgebouwd naar Weidem toe. En er wordt gerepeteerd met die fanfare. Ja. En Marten, wanneer moet jij aan de bak? Ik ben net geweest. Oh, je bent al geweest? Ja. Oh, oké. Okay. Dus je was er deze week al bij? Ja, wij waren de eerste. Ja, en hoe ging dat? Ja, het ging hartstikke goed. Ja, we waren vrijdag, merkte ik wel aan het orkest, we waren allemaal wel een beetje gespannen. Dus het was wat houterig. We zijn natuurlijk geen acteurs. Dus dat is wel spannend. Maar het was... Sommige, dat hoorde ik ook uit van andere mensen uit de fanfare. Sommigen vergaten dat de mensen in de zaal zaten. Want het was gewoon een repetitie, zoals het altijd was. Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk een goed teken. Ja. En dat betekent dus dat het stuk goed in elkaar zit. En er werd dus goed op gereageerd door het publiek. Heel goed. Ja, we hebben ook hele mooie persreacties. Het is echt heel erg goed ontvangen. Ja. En het was ook heel mooi dat je echt een mix zag van mensen uit de Havabra-wereld in het publiek en theaterpubliek en andere geïnteresseerden. En het loopt ook helemaal vol. Dus dat is ook heel mooi om te zien dat er blijkbaar toch veel animo is voor deze thematiek. Ja. Inblazen. Tot en met 10 december op allerlei plekken in Friesland te zien. Er zijn vast nog wel kaarten hier of daar, dus zoek dat vooral uit. Jullie hartelijk dank voor het gesprek. Marten Room is tromboniste van fanfare Wilhelmina Jistrijn. En de artistiek directeur van theatergroep Triater hoorde u ook, Tatjana Bradley. Once or twice, I Ik had net een melding dat iemand zich verslikt heeft in het biscuitje bij de thee. Hij is een beetje ruig deze, maar wel lekker om weer eens te horen hoor. Status quo en what you're proposing. Nieuws snipper. Eén nieuwsnipper en die spelen we dit keer met de mensen die reageren via de mail. U hoort weer een fragment, daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Wat zou u voor u en uw team het belangrijkste zijn dat het kabinet daar in die reactie gaat opschrijven? Nou, het belangrijkste is natuurlijk een erkenning. Het gaat niet om mijzelf, maar zeker om het team waar ik mee was. Hè? U en uw team willen gewoon gerehabiliteerd worden. Wel duidelijkheid hebben dat we de juiste beslissingen hebben genomen. U hoorde de stem van Sven Kokkelman. In Sven op 1 was Kees Roels te gast. Hij was in 2021 plaatsvervangend ambassadeur in een land met veel onrust. En hij besloot te vertrekken daar met zijn team. En de vraag is natuurlijk, over welk land gaat het? 2021 dus, plaatsvervangend ambassadeur. Hij vertrok daar met zijn team. Uit welk land? Als u het weet, moet u dat even opschrijven in een mail. villavdb@omroepmax.nl. Dat is het adres waar die mail naartoe moet. Zet uw naam erbij en uw telefoonnummer. Want dan kunnen we u bellen als u de gelukkige bent. Die mag doorspelen met de volgende vragen. U mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. Nu, TLC. Was dat. En Waterfalls, dat is het liedje uit 1995 om precies te zijn. We gaan de spel afronden met Ruben Stavorinus uit Zwolle. Ruben, goedemiddag. Yes, goedemiddag. Wat een prachtige achternaam is dat. Dankjewel, ik ben er zelf ook trots op. Er zijn er toch niet duizenden van, lijkt me, in Nederland, of wel? Ik heb het niet geteld, maar dat denk ik niet, nee. Nou ja, goed, die heb je alvast binnen. Wij gaan kijken of jij het hele prijzenpakket binnensleept. We gaan eerst spelen voor dat spelletje kaarten met Max logo. Het ging over de gast van Sven op 1, Kees Roels was dat. En de vraag is, welk land is hij vertrokken met zijn team in 2021? Dat is Afghanistan. Ja. Was destijds nog wel wat kritiek op. Maar volgens een onderzoekscommissie verdient hij en zijn team respect voor de beslissing om vroegtijdig te vertrekken daar. Vraag 2. Afghanistan werd destijds overgenomen door een islamitische groepering. Die grepen daar de macht weer. Hoe heet die groepering? Altijd vriendelijke Taliban. Ja. Het opvouwbare koelboxje is ook binnen, Ruben. En dan gaan we naar het pronkstuk van deze quiz. Dat is natuurlijk het Villa VDB Keukenschort, editie 2023. Vanwege het gedoe rond die evacuatie in Kabul traden twee ministers af. Eentje was minister Kaag, die zat toen op Buitenlandse Zaken. Wie was de minister van Defensie die aftrad vanwege de Kabul-evacuatie? Kasia Longren. Nee. Die is het nu, hè, minister van Defensie. Het was Ank Bijleveld. Ah, dat is zonde. Ja, grappig. Wij spelen deze quiz altijd even proef. En ik zei ook Ollongren. Dus wat dat betreft vinden we elkaar. Maar we hebben het allebei fout. Ah. Het kan dus toch de beste overkomen. Dat is fijn om te weten. Zo is het. Wij zorgen ervoor dat al die spullen netjes naar Zwolle gaan. En ik wens je een prettige woensdag. Zelfde. Hoi. Hans van der Steeg meldt zich voor Geld of Je Leven, Hans. Goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, wij praten straks met Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij maakt zich zorgen over het budget dat de ziekenhuizen hebben. Het wordt minder en minder met de winsten, het geld dat overblijft en de winsten die de ziekenhuizen maken. En dat is een slechte zaak, namelijk ook voor jou en mij, als wij ooit naar het ziekenhuis zouden moeten. Dat dus in Geld of Je Leven. Morgen is er weer een nieuwe villa, even naar tweeën. We gaan het dan hebben over vieze, maar ook over verleidelijke geuren. Ze staan allemaal in de geuratlas van de Lage Landen. Marga Compleet was... Krompee, moet ik zeggen, was de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Terug naar 1956. En Esther Goedegebuur is er, die schreef een boek over moeders. Een programma van Max. Ster. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Het is wonderbaarlijk, dat uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken... Dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan... De broeders van Rossum. Vanavond om 8:30 op NPO 2. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. Het NOS